jest normalne, że nie gadasz z bandytami, nie zapraszasz ich do domu, nie odwiedzasz ich samych. Kto z kim przestaje, takim się staje, na długo to w każdej jednej głowie zostaje. Myślę, że jest w tym coś żenującego, odwiedzać gospodarza dzieci mordującego w imię imperialnych bredni. To pomysł nieprzedni, nie tłumaczy tego święto ani dzień powszedni, gdy na wsie góralskie bomby spadają. Jedyna ich wina, że tam właśnie mieszkają, gdy swoją ręką ścisnąć rękę zakrwawioną, musowo się zabrudzi. Tak już to jest zrobione, nie będzie inaczej. Zapytaj na Kaukazie, co o tej rocznicy tam się sądzi. W takim razie uśmiechnięte facjaty, w imię zwycięstwa armia gdzie indziej okazuje męstwo. Łysy jedzie do Moskwy, łysy jedzie do Moskwy, łysy jedzie do Moskwy, łysy jedzie do Moskwy, łysy jedzie do Moskwy, łysy jedzie do Moskwy, łysy jedzie do Moskwy, łysy jedzie do Moskwy. To jest normalne, że się brzydzę przemocą, zarówno tą małą pod mym blokiem nocą, jak i wielką w imię pseudoszczytnych racji. Cicho, nie psuj nastroju przy kolacji. Ten kraj potężny, jego step wielki, nie pojmiesz go rozumem, choćbyś myślał wieki. Przy stole wyższy rangą podczas picia wódki, rozkaz natarcia dla stłumienia rebelii. Nie pierwszy raz, nie ostatni jak sądzę, świata tego konstrukcja się na tym zasadza. Produkować broń, to na tym świecie jest pierwszy, najlepszy i największy interes. Wielu by straciło, gdyby się uspokoiło, na wschodzie i zachodzie wszystko by ucichło. A życie tych czy owych przecież to drobnostka, to wszystko jest przecież wliczone w koszta. Łysy jedzie do Moskwy, łysy jedzie do Moskwy, łysy jedzie do Moskwy, łysy jedzie do Moskwy, łysy jedzie do Moskwy, łysy jedzie do Moskwy, łysy jedzie do Moskwy, łysy jedzie do Moskwy. Bardzo to niesmaczne, że i cała ta afera, kto ma jechać, a kto nie, rozmiary przybiera, ale sedno sprawy nie w Nagrodzie Nobla, ale w nowych 5 latach, czyli na poklask, bo to jest normalne, że nie gadasz z bandytami. Sam nie jedzie, lecz wiernymi ministrami czas chce uprzyjemnić. I jedyne co złe, że łysy też do Moskwy pojechać chce. Sentymenty lat niedawnych, co się działo niedawno w Soczi, to było życie, się piło, się jadło, to se newrati. Ale chociaż tymczasem pojechać i przypomnieć sobie stare dobre czasy, chociaż te co są teraz, nie ma co narzekać. Ma się władzę i pochodne, jej nie trzeba uciekać, jak Erich Honecker, chociaż też miał szczęście. Ludzie mówią, że to w nieszczęściu szczęście. Łysy jedzie do Moskwy, łysy jedzie do Moskwy, łysy jedzie do Moskwy, łysy jedzie do Moskwy, łysy jedzie do Moskwy, łysy jedzie do Moskwy, łysy jedzie do Moskwy, łysy jedzie do Moskwy. I'll give